zondagavond met 12 to 12. Je hoorde Samber en ook nog Marshmallow Jelly Roll en Holy Water. Hey, goedenavond. Het is Bas hier op de plek van Julia 538 met zometeen nieuws over de langste ter wereld. Waar dat over gaat, dat hoor je zometeen. Maar eerst stel ik je even voor aan de Dance Bash van deze week. Jennifer Lopez, David Guetta en Save Me Tonight. Don't know if it Save me tonight. pa pam ram pa pa pam Man down ram pa pa pam ram pa pa pam ram pa pa pam Lig in mijn bed, weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan, ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek? Leg die mobiel nou eens mee. Je geeft haar toch serieus geen tweede kans, als ze elke avond weer met een ander danst. Joris, alsjeblieft, geef me nou advies. Ik snap het even niet. Ben ik te naïef of ben ik nog een beetje verliefd? Ik word manisch depressief. Oh man, ik krijg hoofdpijn van die griet. Je tijd niet aan haar. Denk jij nou echt dat ze nu nog wakker ligt? Zij kust al een ander, jij bent sowieso geschiedenis. Is het ergens niet misschien mijn fout? Wil toch liever dat ze met mij trouwt? Is hem na al die jaren niet toch te wagen? Zit vol met vragen, kijk mij nou. Ben constant aan het zoeken naar balans, maar dit gevoel voor haar loopt echt volledig uit de hand. Fleming alsjeblieft, neem nou dit advies. Snap je het dan niet? Jij bent te naïef en ook nog steeds een beetje verliefd. Wat man is depressief, oh man, ik krijg hoofdpijn van die griet. Oh. Meteor en niet nodig. En let op, want dit is echt niet nodig. Ik kreeg een berichtje met tijdlijn over het Indonesische eiland Nusa Penida. En misschien ken je die plaatjes wel. Daar hebben ze zo'n gigantische rots in de vorm van een T-Rex. Van een hele grote dino. En daar kun je met allemaal geïmproviseerde trappetjes naar beneden. Dat is een hele intense afdaling van bijna 200 meter langs een bergwand af. Ik heb dat 3 jaar geleden gedaan. En toen kwam ik beneden. Toen was mijn shirt gewoon een soort nieuwe kleur van het zweet. Het was echt het lijpste wat ik ooit gedaan heb. Maar ja, dan kom je wel op het mooiste strand wat je ooit gezien hebt. Dat is echt zo. Helder water, meters hoge golven en vooral bijna niemand om je heen. Het is gewoon heel rustig, echt een paradijs. Maar die gaven ze toen al dat daar een lift zou komen. Ze zouden volledig in de buitenlucht een lift bouwen. Nou, iedereen boos, toch begonnen. Een soort afgrijzelijke constructie werd er neergezet. Bizar dure operatie van een 200 meter hoge buitenlift. Nou, een paar maanden geleden zijn ze gestopt met de bouw daarvan door te veel kritiek. Voor 3/4 was hij af. En hij gaat ook niet afkomen, want hij wordt weer afgebroken. Dus als er iets niet nodig was, dan is het dit project wel. Goed nieuws voor toeristen, het is even klimmen, maar je hebt nog wel het mooiste strand van de wereld helemaal voor jezelf. In China, in een Chinese stad, daar hebben ze trouwens wel even doorgepakt. Daar hebben ze gewoon het langste buitentrapsysteem ter wereld. Met 21 roltrappen, 8 liften en loopbanden. En dat is samen goed voor 905 meter. Totaal krankzinnig. Het is 538. Welkom op je zondagavond met Medusa, Bad Memories zometeen. En eerst nieuwe muziek van Harry Styles, American Girls. Perfect timing. A face that knows. A perfect lighting. Cause time will show that you should try it. Those American girls you spend your life with. I've known you for I'm

sad to see you go. I know that people change, and I know for us to grow. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in stone. I hope that you know. Tears gonna fall. Dit is denk ik de slechtste manier om je werkdag korter te laten duren. Een medewerker van een kinderopvang in Amerika die had even geen zin meer in dat gekrijs van kinderen om zich heen. En laat dat nou net een vrij wezenlijk onderdeel van haar baan zijn. En dus bedacht ze, ik geef van die kids gewoon laxeermiddel. Het plan lukte, ze had direct een vrije middag. En daarna had ze nog wat langer vrij ook, want ze werd meteen opgepakt. Dus niet aan te raden. Maar hoe kun je dan wel zorgen dat je werkdag morgen op de maandag wat korter duurt? Ik heb AI even om een tip gevraagd. Begin de dag met een paar mails sturen rond 6:30 ochtends. Als je dan wat eerder je laptop dicht doet, dan vinden sommige bazen het wat minder erg. Ja, ja, is het goed? Ja, werkt dit? De AI is er nog niet, denk ik. Got to love ya, yeah, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, baby, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, yeah, got to love ya, got to love ya. Down. Me rather lift you way up, high up off the ground. Enough of them fake, them are no king or clown. Only thinking about themself alone. Listen, me key now, baby, telling me how me sound. Run away, them little boy, they will lose a crown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone, girl, cause me. Got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya. insecurity. I'm not just talk for mind you. Me alone I give you the remedy to set you free. Some boy just want to hide you. That's why me, you are letting. Girl, I'm not petting. Ready to make you sweating. Ties them I'm checking. Legs them I'm setting. Built for hard stepping. Me can't lose, I'm betting. Oh, Het zou zomaar kunnen dat je binnenkort met champagne staat te spuiten. Want morgen starten we met 538 Stemmenjacht. Maak je kans op heel veel centen. Er zijn deze keer 10 koffers en elke keer maken we er eentje open. Daar hoort dus een stem bij. En als je weet te raden wie dat die stem is, dan is het geld wat ook in die koffer zit, is voor jou. Je kan je aanmelden via de 538-app. En ja, toch even leuk om te weten. Gaat gewoon een ton uit, hè? Dat is 100.000, dat is echt heel veel geld bij elkaar. De 538-app, daar meld je je aan. En nou, voor de gelegenheid, stil champagne. Only bad news, so let us celebrate. Cheers to what's good, but drink to your mistakes. Your hands look like mine, but we find through age. And I say, take me along like it was yesterday. God, what a night, what a life you had. Holy bad news, so let us celebrate. And let it go on and on and on and on, even after you are gone. So raise your glass today. We're sipping on still champagne. Get drunk on your everything, 'cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, I'm pulling away. Hey!